علیہ السلام د تسلی د پارا واقعات دا حضرت داؤد علیہ السلام ذکر کولا او ورته فرمایلی صبر کوا اے زما حبیب پا او خبرو بانی چی دا کافران مشرکان وائی اور آیات کا بند زمون حضرت داؤد علیہ السلام چاہ خاون د ہمت د قوت او د طاقت او بیا دا اوی اوصاف اللہ ذکر کړو دلتم فرمائی و شددنا ملکہو مضبوطہ کړو و مونگا بادشاہی د حضرت داؤد علیہ السلام او دا ملک دلالت کئی پا کسرت بانے ڈیر لوی بادشاہی و ڈیر لوی لخ کروی و شددنا مضبوط کڑی و منگا ملکہو بادشاہی دد اللہ پخپل قدرت کامل سرا د داؤد علیہ السلام بادشاہی محکم کڑی و مضبوط کڑی و او دا خلق پزنو کی اور اوبو اللہ رب العزت داؤد علیہ الصلات والسلام دا عدل او د انصاف او د نبوت د وجنا چولیو وآتیناہ الحکمت ورکڑو مونگ دتا علم حکمت علم د کتاب اللہ او علم د سنت د قرآن او د سنت علم تا اللہ حکمت وئی داؤد علیہ الصلات والسلام تا اللہ کتاب ورکڑے و زبور شریف او داغی خپل سنت طریقے وی نو دا زبور شریف علم تا او دا حضرت داؤد علیہ السلام سنت تا حکمت وی دا قرآن او دا سنت علم پاغی کی باریکو تا او دقائکو تا رسیدو تا حکمت وی لکمخ کی سورہ بقرہ کی در لتیرو درم پارا کی اللہ ویؤتی الحکمت من یشا اللہ علم دا قرآن او دا سنت ورکی چالے چی خوخشی او چالے چی علم دا قرآن او سنت ورکڑے شنو اللہ وی فقد اوتی خیرا کثیرا نو دتا یو دیر لوی خیر ورکڑے شنو وآتیناہ الحکمت ورکڑو مونگا دتا علم دا قرآن او دا سنت وفصل الخطاب او دارنگی ورکڑو مونگا دتا علم وفصل الخطاب ورکڑو مونگا دتا علم دا فیصلو یا وفصل الخطاب مانوا وفصل الخطاب او د فیصلو خبر مدت ورکڑے دا سے خبر بے کولی چی دا خلق پا منز کی فیصلے بے کولی دا فصل الخطاب ماناوا آغا فیصلو والا خبر یا آغا علم دا فیصلو الہ العالمین دا نبوت پرنا کی حضرت داؤد علیہ السلام تا دا علم ورکڑے ہو چی دا دو جگڑ مارو پا منز کی فیصلے بے ہوکا او دا فصل الخطاب بیا علماء گن توجیحات ذکر کری چی غدامو چی رب العالمین دوی تا دا دو جگڑ مارو دا فیصلی یولوی علم ورکڑو او دا خبرو کی چی وی چی اما بعدو نو دام دا فصل الخطاب یا وحی سوا لکا خطبوی لکی گی و مخی حمدوی سناوی دروش شریفوی اغی نفس وی اما بعدو دا اما بعدوم دا فصل الخطاب یو حصوا او فصل الخطاب دیتم وی چی دا مدعی او دا مدعا علیه دوارو نتپوسو کی مدعی نتپوسو کی چیستا صدا ودا او دا مدعا علیه نم تپوسو کی او دا دا اللہ شان دے باز خلق تا اللہ رب العزت دا فیصلو وال علم ورنصیب کی دیدے کہ علماء امام قرطبی اگت تفصیل ذکر کرے چاہ سر گورا نور علوم وی لیکن دو جگڑ مارو پا منز کی فیصلے نشی کولے دیو جن صحابہ کرام علوی شانو و خلفہ راشدینو کی دی فیصلو پہ اعتبار علی رضی اللہ تعالی عنہ دیر لوی مقام لرون ذکر اللہ حبیب وی و اقدواهم علی تو ان کے لوی فیصلہ کا ان کے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا سے گران گران مسلی پر سکندوں کی بیغا حل کی کلب ادا سے کول کلب ادا سے کول چ ممبر بان خطبہ بے ویو تو پوسن شوی دا خطبے پر دوران دوران کے گران گران فیصلی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آب کولے ادا گئی پر فیصلوں کی لوی شان ہو چغبان علماء کرام کتابوں نے لکھی او دا ذان لجدا او مستقل علم دے علامہ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ پری او کتاب لکھلے او باغی کی دادی رضی اللہ تعالی عنہ د نور انبیاء علیہم السلام او دی امت کی چلوی شان والا فصل الخطاب والا سوک تیرشوی دا غی ذکر کرے وشددنا ملکہو مضبوط کرے ومنگا بادشاہی داغا وآتیناہ الحکمتا او ورکڑو منگا آغت علم دا قرآن و دا سنت و فصل الخطاب او علم دا فیصلو و حل اتاک آیا راغل دیتا تا نبأ الخصم خبر دا آغا جگڑ مارو خصم دیدے کی اسم جنس تے پا مفرد تسنی جمع و مذکر و مونشتو لبانی یو شانتی اطلاق کیے یوتم خسم وئی نو دوتم وئی گنو توئی وحل اتاکا وحل اتاکا آیا راغلے دیتا تا نبأ الخسم خبر دا اغا جگڑ مارو اذ تصور المحراب کلچی پا دیوار وروڑی دلیو دی المحراب دے عبادت خانے تصور ویلے کیگی پا دیوار وروڑی دوتا او دیدے کی دا تسنیہ وا خدا غی نے تعبیر پا جمع سرو کو ذکر قرآن پاک کی کلا دا تسنیینم تعبیر پا جمع کئی ذکر دا جگر مار دو لیکن تصورو کی دا اید پارا دا جمع سیغا ذکر کرے از تصورو کل چی پا دیوار وروڑی دلیو دی المحراب دے عبادت خانے پا خانو امتونو کی دا خاصو خاصو بندگانو دے عبادت زیون تب محراب وے لکزم کا جماعتنوں کی چکم جوڑی اگے تو محراب ہوئی او محراب یعنی زید جنگ چونکہ دا دا شیطان او دا نفس را دا جنگ زید نفس او شیطان عبادت دا اللہ نغواڑی نفس او شیطان عبادت دا اللہ نغواڑی نتور سر جنگ کے جی نظم عبادت کو از تصور المحراب کلچ دی پا دیوار ورختلیو دے عبادت خانے او دا مسئلہ علماء ذکر کری دا موجودہ و محاری ببارکی چے امام با محراب کے دا سے دن ننو دریگی چے بالکل پکے پٹ رہے بلکہ کو دریگی نو دد بدن سے اسا چے دا محراب نبار ہوئی او وجہ داغی دا ذکر کری چیو خودی کی چے مشابہت رانشی دا باز غیر دین و سرا چاہی با بالکل پا محراب کی پٹو درے دل دوے علماء لیکلی علت دا دے منع دا دے چی پا مسکون کو بان حال دا امام پٹنش پا دی مسکون کے کیور باز دا سیوی چا غریبانان پا غبنو بان کانوی آغا دا امام تکبیرات دا انتقالات دا بدلے دو را بدلے دو ناوری خو آغا دا امام دا وجود دا کتکی دو پور تکی دو نمالوم ہے نو کچر امام بالکل پٹ ہوئی نو اشتباہ راضی پا حال نا مقتدیانو بانے دیو جنہ لغن تی رسو دی ادری گی لغن تی صدی کی رسو دی ادری گی لگا اگر چاہتا پوسو کو زن اوقاتو کی خلق دی گرمی دیو جنہ باری سکی ادری گی اصل تک امام لجدا صف لمسلغ وڑائی نو سکی بیا خلق راضی نا نو کدن نا کمرہ کم امام ادری گی نو دے بدا سے اندازہ کی ادری گی چی اوسو قدم ر چھے مقتدیانو تا دے دو وجود خکاری چھے اشتبار آنشی پا مقتدیانو بانے چھے ہیلہ پتہ لگی چھے داد امام رکول لارو داد امام سجدی لارو کلک امام پٹوی نو کل آغا ختام شی لیکن مقتدیانو تا پتہ نہیں لگی نو دا وجد منع علت داو چھے اشتبار آنشی پا مقتدیانو بانے دا حال امام وَحَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصَمِ آیا راغلے دیتا تا خبر د جگڑ مارو اذ تصور المحراب کل چپ دیوار وروڑی دلیو دی دی عبادت خانے اذ دخلو علی داودا کل چور دنشیو دی پا حضرت داود علیہ السلام بانے ففزع منهم ناغپ گبراہتو یرشیو ددوینا زکر دروازے بندیوی او دغ ورز دا داود علیہ السلام دی عبادت وا سوکی داران ولارو او ناسا پی پداسی او ناشنا طریقی کسان پا دیوار روارے دل نو پا نبی بان حیبت راغے ظاہری یرپ انبیاء علیہ السلام امرازے آوی دا خضور سو دما دا قتل لپار رالن او هر دور کی دا انبیاء علیہ السلام دشمنانوی اگر کئی سر حکومت او بادشاہیوی خو دشمنانوی ففز عمنهم نو پیرشو داود علیہ السلام دا دوینا دا ایم پوشل جمو خو ناشنا طریقی سر راواری دو دروازہ بندوا او سوکی داران ولارو منگ پا دیوار راواری دو قالو اغاثرات فز عدی توی چی داسی یر ای چی داغی یر اثرات پا ظاہر بدن سرگنش دا ایم پوشل چی داود علیہ السلام زمون پیرشو قالو دی ویلو لا تخف یر ای گما خصمانی منگ دو جگڑ ماریو او زمون پس مسئلہ کی جگڑا دا او نن مونگ تا سخت ضرورتو دا فیصلے او ستا خوچون کی نن دا فیصلو رز نوا نمونگ فیصلے دا پار رغلیو بغا بعدنا ظلم او زیادے کردے بازی زمونگ نا علا بعدن پا بازی والے خام خاد دو کسانو جنگوی نو یو پاغی کی سوی یو پاغی کی ظلم کئی فحکم بیننا نو فیصلو کا پمن دمون کی فحکم بیننا فیصلو کا پمن زمون کی بالحق پا حق سرا پا عدل و انصاف سر فیصلو کا ولا تشتت زیادے مکوا وحدنا اوخی مونگتا ہدایتو کا خودنو کا مونگتا الہ سوا اسورات برابر لارے تھا مونگتا برابر لارو خیا او دا شان دا انبیاء علیہ السلام دے او دا غید سی تابدارو بی چی دا دو جگڑ مارو پا منس کی بغیر دس لالچنا بغیر دس پیسو نفیصلہ بکے باعث انو کی اس دا ظلم شروع دے چی دا باز خلق دا کاروبار دے زکا اغا تاریخ دا قبائل و رو میٹھاوش اغا مشران چی دران مشران بو او طول دنیا بائی تا دا حیاء او دارنگی دا غیرت پا نظر بانے قتل اغا خلق دا خارو دلان دشو او ساغا پیسو والا خلق راغے نو بس اغای حیاء و غیرت پریخے دا ظلم او دا بینصافی فیصلے کے دا اغای پا ذہن کے بغیر دا دنیا نبل شینشتا او دا یادو ساتای سڑی توب دا اغا خلقو پا خاورو کی دفن کی گی دا چا نظر چی تش مقصود دنیا وی اغا خلقو نام و نشان مٹاوی گی اغای پا دنیا کی سرد لوی دولتونو زلیل و رسواشی دچا مقصد چی صرف او صرف سوی دنیاوی اغای عدل تنگوری انصاف تنگوری حیاء تنگوری دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلی تنگوری وی زمونگ دوارو جا گڑا دا ظلم کڑے دے بازی زمونگ نا پا بازی نو تو فیصلو کا پا من زمونگ کی پا حق سرا او زیادے مکوا وحدنا الى سواء الصراط او خیا مونتا برابر لارا دیکھی وہ ادام آز نوا چھ مونگ لفیصلہ مکوائندر لدا سے او لارا او خیا جی بیاز مونگ جنگ نجوڑی او دا دا قابل او دا رنگی دا یو دندارا او دا عادل مشرکاروی چھ آب در تا موجود جگڑم ختم کی او در تا بدا سے لارا او خیا چھ اندم جنگ نو نبچ کی وہ ادا فوری طور جنگم ختم کا او آئندہ مونگ تداسی سے طریقہ او خیش بیاز مونگ جنگونا نرازی او مونگ کی ظالم او مظلوم نجوڑے گی یو بیان شورو کہ انہا ذا اخی آیاو پکی وئی انہا ذا اخی بے شک دا زمار رور دے او مفسرینو لکلی رور بارک دو قولو ندی یا نسبی رورو یا دینی رورو ذکر رورو لی دو کسم یا استاد نسب او دا مور او پلار نرور دے نیا چی مسلمان دے نو بس اغستا رور دے انہا ازا اخی بے شک ادا زمار رور دے لہو تسعن لہو تسعون و تسعون نعجتن دا دا پارا یو کم سل گڑی دی ولی نعجتن او ما دا پارا گڑا دا واحدہ یو زما یو گڑا دا او دا دا یو کم سل گڑی دی فقال نو دے وای اکفلنی ها دام ما تر اس پارا تبا پا دی یو سکے زما او پی سل شی فقال وای دے اکفلنی ها روس پارا ما تدایا وگڑم وعزنی فی الخطاب او دے زور ورد پا مابانی پا خبرو تروکے چالا کرے زددی او کم سلگڑی زماغ یوم دے غواڑی او پچر خبرو آلو لکین دے دمر چالا کرے دمر دا خبرو چل ورزی چی دے سو کی دے غالب شی پاغی کی قال حضرت داود علیہ السلام ورتویلیو لقد ظلمک بے شک ظلم زیادے کڑے دے دپتا بانے بسوال نعجتی کا پا غختو دے گڑستا الان عاجی ہی اغا گڑو خبلولا دا خود دیر لوی ظلم کڑے چستا اغا یوی گڑی تم دے کتے نشی و ان کثیرم من الخلطوائے دا اسی او عام قائدہ ذکر کئے ورلوی گرہ اندہ دا سی شراکت نزان بچ ساتے زکا ہمیشہ شریکان پہ یو بل ظلم و زیادتے کئی تاسو گو رہی نا دا سمر جرگی او پرزون او قتل و قتال جی جوڑوی نو چونکی دین شتا دے نا او کاروباری شراکت اکڑے نو سبا بچولم غم پریزی او بلم پہ مڑکے شراکت دیا غصو گو کی چو قرآن ویلی جدہ کی کامل ایمان دے او کامل تابداری ہے ناغب یا شراکت کولش وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطْوَائِ بے شک ڈیر دے شریکانونا چه مال او کاروبار گڑ وڈ دے او ایمانی کمزوری دا لیبغی بعضهم علی بعض خام خازیاتے کبھی بازی دوی پا بازی بانے شریکانونا لیبغی خام خازیاتے کبھی بعضهم علی بعض بازی دی دوی نا پا بازی بارے بس خوچی کاروباری یا دمال شراکتی وی نبی آیا اور آپاسی پا بلبان ظلموں کی ہاں اللہ الذین آمنو مگر آگا کسان چھئی کی ایمان دے و مومنان دی کامل ایمان دے وعمل الصالحات او عملو نیکڑی دی نیک نو ایمان والد چا حق خورینا ایمان والد چا مالتا اغیتا غلقی گینا وقلیل ما هم او ډیر لغونتی دی دا سے خلق پا معاشرہ کے ډیر کم گی چی دا چا سر کاروباری یا مال والا شراکت تے او کل پا نسبی رونو کم دا معاملہ کی گی او پا غدینی رونو کے خوخامخا کی گی نسبی رونو کم بازی سر چی شرکوی نو ظلم زیادے کئی یو دغشان پاتشی او بل مال او دولت او جیدادون راجب کی وقلیل ما هم او دا ډیر لغونتی دی مخکین در لتیر والله وی وقلیل من عبادی الشکور ای امام قرطبی ذکر کری چو عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی او کس نواور دل چغوی اللہم اجعلنی من القلیل اللہ ما غلگو کی اگرزے غلگو کی میں اگرزے نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورطویدات کم دعا کے نغدا یاد ہوئی وقلیل ما هم دا سے خلق ډیر کم دی چی دبل مال لغل ندے دبل حصے پکار نرا بس دا فیصلے ہو کا فیصلے کا ان کی لارل وزن داود او خیال کرو داود علیہ السلام انما فتنناہو چے بے شک منگ امتحان و ازمائشو کو پجو فستغفر ربہو نبخن غخت و دخبل ربنا وخر راکعن او پریوت واللہ تا سجد کا ان کے رکو سجدہ قرآن پاک کی دیو بل پمانا رازی اور رکو سجدہ پا لغت کی مطلق انحناو ٹیٹی دو توئی دلتا ذکر در رکو دے و مراد تینا سجدہ را وخر راکعن پریوتے و حضرت داود علیہ السلام سجدہ کون کے و اناب او اللہ طرف تے انابت و رجوع کرے وا اللہ طرف تے انابت و رجوع کرے وا دیوے کی گورا سجدہ دا امام ابن کثیر حدیث ذکر کرو چی دا سجد داود علیہ السلام کرو دا توبی دا وجن اللہ تے توبہ استا او مونږ دلته چې سجده کوو نو دا د الله د نعمت او د احسان د شکر د وجه نه وکړو. دې کې ګوره دا واقعیا دومره پوری ذکر دا او تفسیر د دې مفسرینو په دې ترتیب ذکر کړي. بعض خلکو د یهودیانو ګوره دا ترتیب دی همیشه د پاره هغه انبیاء علیهم السلام بدنامول غواړي. نو دې کې څه هغه تفسیر خلکو کړي چې هغه اسرائیلیات دي او دروغ دي، نو دا هغه تفصیل مواوري او کم چې صحیح وجه او مفسرینو ذکر کړي نو عام مواوري. اصل کې علماء لیکلي د داوود علیه السلام د خپل اوقات تقسیم کړي او خدا په خپل اجتهاد واره دا الله د طرف نه سوهي نه راغلي. نو پاغي کې یو ورځ خاص د عبادت د پاره و، پاغي کې به بغیر د عبادت نه بل سن کو، پاغي کې به بغیر د عبادت نه بل سن کو، او یو ورځ د فیصلو د پاره و. الٰه العالمین ته خو خدا وا چې د عبادت پځې چې دا ځان تا یو انفرادی عمل لې، د دې پځې خدا دا چې ته فیصلو لکینی او عام خلکو لخیر ملاوش. ادیو جلی او سره نفلی روجی نیسی، نفلو نا کئی او ذکر و اذکار کئی، نو دا د استحباب درجه دا او د دو مسلمانانو په منځ کې صلح دا سمر لویشه. دا د نفلی منزونو نا، دا نفلی حجونو نا، دا نفلی عباداتو نا دا بہترین شه. خوچی للہ فی اللہ وی او دیلی دا کاروبار یو شکل نی ورکڑے، لکه بعضی خلق دی بازار کی گرزیم پا دی ترتیب چه بس دائی کار دادے چه دو جنگوی و ایتی کاروبار جوڑ کرے، او پا دی معنی پا معاشرہ کی مشہور دی، او سمر چه غی او میدان تا لڑشی نو نورم ظلم پیلاو گی، او که کسان جنگی گی نو جنگ تے سو کی خیر تیار کی. لطا اللہ رب العزت تخوخ داوا چه حضرت داود علیہ السلام دی پزید انفرادی عبادت تخلق فیصلو لکی دی. زکا حدیث پاک کی راغلی چه رب العالمین تا امام عادل دیر لوی خوخ دی، اور روایاتو کی راغلی سو کسان دی چه دا غی دعا اللہ رو رد کینا، یو پاگی که امام عادل ام دی، امام عادل چه دی دا پارا ناس دی چه بس فیصلے دا خلقو کئی. اور حدیث پاک کی راغلی وک اسم کسان بدارش الہی دا سوری دلان دیوی، یو پاکی اغا طولو کی مخ کی پاکی امام عادل ذکر کرے، امام عادل، امام عادل لے چید قرآن و سنت مطابق فیصلہ کئی. او دا یادو ساتھئی فیصلہ چید قرآن و سنت مطابق نی غیت عادل نشیوے لکے، کچا غیت دا عادلوی نکی دیشی چید اسلام دتلو خطریشی. عادل آغا دے چی اللہ و رسول کم فیصلہ کرے، چاہ چی کم فیصلہ جوڑا کرے، کدا انگریز قانون دے، کدا یہودیانو قانون دے، کده چا قومی جرگی دی، دا عدل نه دی. عدل هغه دی چې الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم ویلي، عدل هغه فیصله ده چې د قران او د سنت مطابق وي، هغه ته د عدل فیصله وای. نو امام عادل الله ته ډیر خوښ دی، نو په دې اعتبار باندې داود علیه السلام ته د خپلې خبرې پته ولګېده. دا اگر چې ګناه نه و خو خلاف اولا و به، ګوره دا جایز و چی اورز دے عبادت دا پار سڑے خاص او چا سڑے سکار نی، او بہتر داوا چی دے فیصلو لکی نی. نو دی امتحان او ازمائش دا نفس ورت دا خبر رالا، نو بس اللہ تا پر رکو پرے و تو پر سجد پرے و تو اللہ تے تو بویستا. دا مسئلہ دا چی انبیاء علیہ السلام دا وڑو لیو گناہنو نپاکوی، او زنی وقی او دا سے شے چی ماو تاغیل نیکی وایو خواغی تا خلاف اولاوی، یعنی او غورا کار دی پریخی داغی پا مقابلہ کی جائز کے، نماو تاور تنی کیو آئیو خو حسنات الابراری سیئات المقربین، دا عام خلق نیکی دلوی خلق گنائی سابی. نو پدی اعتبار داود علیہ السلام سو رکو او سجدہ کی پریوت واللہ تا، یو وجہ سیئو لماو دا ذکر کرے. او دویم وجہ داموا چی دیدے کی حضرت داود علیہ السلام پکار دائی چی پا فیصلہ کی سڑے دا مدعی و دا مدع علیہ دوارو نتا پوچھو کی، یو دعوی لری نو پا یو دعوی شوی، نو طریقہ دا فیصلے دا دوارو نبتا پوچھ کے. دلتا داود علیہ السلام مانے دیدی یو دا خبر دا سی مظلومانو لگی دا چی بس غبل نیڑو تا پوچھو نو کچی تسوی سمدستی ہو چی دا ظلم کڑے دا زیادے کڑے. نو کله چې دا دواړه لاړل نو ذهن ته دا خبر رااله چې تا خو د یو خبره واورېده او د بل دی واو نری دا نو پدی باندې الله طرف ته رجوع زمونږ په دین کې ګوره د دواړو نه دا تپوس ضروری دی مدعی او مدعاله کی مفسرین لیکلی دا لازم نه داود علیه السلام په دین کې د دواړو نه تپوس ضروری نو خو بیا هم اولاو غره وو اولاو غره وو چې د مدعی او مدعاله دواړو نه تپوس وکي چې مدعی سوی او مدعاله سوی نو پدی اعتبار باندې الله طرف ته سکړو الله طرف ته رجوع کړو دا پکې غسی اقوالو چې علماء کرامو ذکر کړی دي علماء کرامو ذکر کړی دي دارنګ دام بعض مفسرین ذکر کړي چې د حضرت داوود علیه السلام دا ترتیب چې 24 غنټه کې دا غي عبادت خانه بد عبادت کون کې نه خالی کېدنه د خپل اولاد او د بال بچ په منس کې تقسیم کړو لکه زموږ د اکابرین علماء دیوبندو کې بعضی داسې تیر شوی چې هغه د بچو سره د اوقات تقسیم کړو چیرې د شپې په دې دم رئیسه کې وته ویخي عبادت وکي بیا چې تستړې شي د ابل برا پاسي بیا ابل را پاسي نو په 24 غنټه کې دا غي مسلبه د عبادت کوونکي نه خالی کېده نو داوود علیه السلام ته الله داخل چې ګوره د اعظم رحم او کرم نه چې ستا عبادت خانه د عبادت کوونکي نه خالی کیږي نه کزو غواړم کنه نو دا عبادت خانه به خالی پاتې شي نو پته غره د داوود علیه السلام نمبر ناغه جرګړ کوم کړه له دای په فیصله کې هغه انفرادی عبادت ځان نه پاتې شو پدې کې مشغول شو نو رب العالمین ورته دا خبره ښکاره کا دا هغه صحیح خبره ده بعض خلکو پدې دې کې غلط واقعات ذکر کړی ا امام ابن کثیر او دینور و مفسرینو سو جوحات و سراغرت کړی او هغه خبره د نبی د شان سره خایي گینا خو دې د پاره وایو چې سبا په دوک نه شي و یې رضا او زنانه او د داوود علیه السلام په نظر ولګیدو بے داغه چا د نکاح اعلان دیوا او دا وی خاوند اوریا نوم او هغه جرنیلو د حضرت داوود علیه السلام نو بیا به سخت سخت جګړو ته لګلو دې د پاره چې دې شهید شي او زنه کاو او دا هغه یو بی بی د الله د نبی داوود علیه السلام یو کم سل بی بیا نه دا خبره ذکر کړي نو علماء کرامو لیکلي چې دا سړي دا درو او دا اسرائیلیات تي او دا علی رضی اللہ عنہ یو قول مفسرین نو ذکر کرے اگر بوی که دا خبر چاو کا نو زب اتش لی دوری ہوگا زکا عام سڑی بانے چی عام مسلمان بانے سو کی او داغ او دروغ جوڑ کی او گواہان نی نو قرآن و یتیا دوری بے او دا نبی شان خلیر لے دے کر نو عام سڑی دا پارا چی پا یو عام مسلمان بانے تور اتڑی او دروغ اتڑی اگر دا پارا تیا دوری بے زب اتش لی دوری ہوگا نو پسو جو ہات سردا خبر غلط رزکا مکہ نبی علیہ السلام توئی اس بیر علی ما یقولون اللہ ور توئی اے زما پیغمبر صبر کپا اس چوائی دی وذکر عبدنا داؤد دا داغ صفت ذکر کئ او خپل نبی توئی دا غ پسیب پدی کارونو کی کیگی دی علماء لکلی یو د بی ادبی لفظ دا چې دل تک یو کم سنو نبی بیان مراشی نو قران کې د نبی بیان لګړی وای دا د دروغ خبره وا اسرائیلیات دروغ د پاره یو طرف لیکه سمې نو بل طرف لسی کی خبره دا د دروغ خبره وا او په دې باندې يهود انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام بدنامول غفتل دا اهل سنت والجماعت مسلک له د سلور و مذهبونو اتفاق ده چې انبیاء علیهم السلام د وړو لوی گناهونو نه پاک ځکه انبیاء علیهم السلام د خلقو د هدایت د پاره الله را لېګلی انبیاء علیهم السلام داسې شي چی اغیی العیاذ باللہ گناہو نکی نو دو امتیان و اعتماد بتی پورتشی دو امتیان و اعتماد بتی پورتشی نو صحیح واقعہ دا ہو بیا سر نگو رہی وشددنا ملکہو اللہ وی مضبوط اکڑے ومنگا بادشاہی داود علیہ السلام وآتیناہو الحکمت آور کڑے ومنگا دتا علم دا کتاب و دا سنت وفصل الخطاب او علم د فیصلو او فیصلو والا خبر مور کړي وهل اتا کا یا راغلې تا تا نبو الخصم خبر د جگړ مارو اذ تصور المحراب کله چې د په دیوار وروړي دلیو دی المحراب د عبادت خانی از دخلو کلچ وردن نشو دی علا داود پا داود علیہ السلام فا ففزع منهم نو پیرشو د دوینا قالو دی ورتویلو لا تخف یریگما خصمانی مونگ دوج گڑ ماریو بغا بعضنا لا بعض ظلم زیاتے کڑے بازی زمونگ نپ بازی باننی فحکم بیننا بالحق نو فیصلو کپ مند مونکی پہقا و پادلو پہ انصاف ولا تشتویت او زیاتے مکوا د حد نہ تجاوز مکوا وحدنا الى سواء الصراط او خیم منت برابر لارا ان هذا اخي بشك دا زمارور دے له 99 ناجتا دد پار یوکم سلگڑی ولی ناجت واحدا او ما د پار گڑ دیوا فقال وائده اکفلنی ها روس پار مات دایا وگڑا وعزنی فی الخطاب او زور ورد پا ما بانی پا خبر و ترکی قال ویلی داود علیہ السلام لقد ظلمکا بیشک ظلم کڑ دید پتا بانی بسوال نعجتکا فسبب دو غختو دو گڑستا الان عاجی گڑ اخپلتا وَإِنَّ كَثِيرًا بِشَكَ دَيْرٍ مِنَ الْخُلَطُ آئِدِ شَرِكَانُنَا لَيَبْغِي خَامَخَا ظُلُمْ كَوِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بَعْضٍ دُوِي بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ مَگَرَا كَسَانْ آمَنُوا چِمَانِ رَوْلِ دَي وَعْمِلُ الصَّالِحَاتِ وَمَلُ نَيْكِلِ دِنِيكِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ أَوْ دَيْرْ لِقْدِي دَاسِ خَلَق دا سے خلق معاشرہ کے ڈیر کم دی چھے دا بل مال تا غل نہ دے دا بل مال تے سے طریقہ نہ دے جوڑا کرے وظن داود و خیال کرے داود علیہ السلام انما فتناہو چھے بے شک منگ امتحانو کپد فاستغفر ربہو نو بخنے غخت و دخپل ربنا وخر راکعن او پریوتے و سجد کون کے و اناب او اللہ طرف تے رجوع کرے وا فغفرنا لہو ذالک